Mis wel een beetje de liedjes, hoor. Maar ze is natuurlijk ook vooral bekend als populaire kinderboekenschrijfster. Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat, Floddertje, Minoes, Otje, Dikkertje Dap en nog veel meer boeken gingen als warme broodjes over de toonbanken. Zelf was ze als kind al verslaafd aan lezen. In een fragment uit een documentaire over haar leven zegt ze hier het volgende over. Toen ik zelf een kind was, van een jaar of 7 of 8... toen kocht mijn moeder een bloemetjesservies. En ze kocht geen boeken voor mij, omdat ze zei, die boeken zijn veel te duur. En toen dacht ik, een bloemetjesservies, dat doe je alleen maar om te pronken tegen de visite. En ik geen boeken. Toen ben ik al kwaad geworden en dan ben ik gebleven. En ik geloof dat het nu nog zo is. Ik geloof dat jullie ouders zeggen, kinderboeken, jeugdboeken, duur. En de olieprijzen gaan omhoog. En we moeten nieuwe overgordijnen hebben. Niks mee te maken, moet je dan zeggen. Niks mee te maken, wij willen boeken. Wij eisen boeken en je koopt ze voor ons. En dan moet je zeggen, het moet, want Annie heeft het zelf gezegd. Ja, dat ze door het leven ging met een flinke dosis humor blijkt ook uit de interviews die ze gaf. In een gesprek met Ivo Nieuwe is ze goud eerlijk als hij haar vraagt of ze een kindervriend is. U moet wel heel erg dol op kinderen zijn, hè? Helemaal niet. Ik bedoel, ja, nou ja, ik zal ze niet schoppen als ik ze tegenkom. Maar ik ben niet speciaal dol op kinderen, nee. Nee. Het is gewoon het kind in jezelf dat... Maar ik denk wel dat ik een hekel heb aan volwassenen. Dat is het andere. Een hekel heb aan echte volwassen mensen. Die helemaal echt volwassen zijn. Denk ik, nee, mok niet. Er moet altijd een stukje kind in blijven. Dan vind ik het mooier. Ja, het is vandaag dus Annie M.G. Schmid dag. Wie kent haar verhalen en liedjes niet? De stoute oma voor veel kinderen met haar scherpe humor en brutale kant. Veel generaties zijn ermee opgegroeid en nog steeds verslinden kinderen haar boeken en worden haar liedjes gezongen. Ik wil vandaag weten wat er bij jou opkomt als je aan Annie M.G. Schmid denkt en wat jouw favoriete werk van haar is. Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende vraag. Wat is jouw favoriete werk van Annie M.G. Schmid? Je kunt me bellen via 0800-1121 of stuur een berichtje via de NPO Radio 1-app. Misschien heeft ze heel veel invloed op je gehad. Heb je nog herinneringen met je ouders? Je kunt dus bellen via 0800-1121. En de vraag is, wat is jouw favoriete werk van Annie M.G. Schmid? You used to call me on my... You used to. Yeah. Used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touching road? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, Drake met Hotline Bling op NPO Radio 1. Het is vandaag dus Annie M.G. Schmid dag. Wie kent haar verhalen en liedjes niet? De stoute oma voor veel kinderen met haar scherpe humor. Veel generaties zijn ermee opgegroeid en nog steeds verslinden kinderen haar boeken en worden haar liedjes gezongen. Ik wil vandaag weten wat er bij jou opkomt als je aan Annie M.G. Schmid denkt. Misschien is er wel een bepaald verhaal of een lied waar je goede herinneringen aan hebt. Dus mijn vraag voor jou is ook, wat is jouw favoriete werk van Annie M.G. Schmid? Je kunt me bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. En het interview van Isha Meijer en Annie M.G. Schmid is uitgeroepen tot het beste Nederlandse interview van de vorige eeuw. Bij het late night programma Isha vertelde Annie M.G. Schmid op een open en humoristische manier over haar liefdesleven. En wat voor mannen had je? Engerts. Vond je dat toen ook al? Oh, ja. En waarom nam je ze dan? Omdat ik niks anders krijgen kon. Dat vind ik wel een duidelijk antwoord. Ja. Maar nog niet genoeg. En ik was altijd verliefd op mooie, grote, knappe jongens. Donkere, lange, slanke jongens. En dat las ik ook in Joop ter Heul. Ja, daar moest je mee trouwen en dat was het ideaal. En wat er op me afkwam, dat waren miezerts. En waar ik eigenlijk niks in zag. Ik bedoel, fysiek. En daar deed je het dan toch mee? Nou, uiteindelijk dan wel even. Om maar ze... dat duurde nooit lang. Nooit lang. Maar je deed het wel dus. Ja, dat deed ik dan wel eventjes, ja. Ja, wat een mooi mens, hè. Mijn vraag voor jou is dus, wat is jouw favoriete werk van Annie M.G. Schmid? 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Wees welkom. En er is gebeld door Evelien. Goedemorgen, Evelien. Hey, goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Vertel, wat is jouw favoriete werk van Annie M.G. Schmid? Nou ja, jij had het al in je introductie een beetje genoemd. Het eerste wat in me opkomt zijn toch wel die kinderverhalen. Want vroeger hadden wij echt Jip en Janneke natuurlijk, wat elke avond wel thuis voorgelezen werd door mijn ouders. Oh, en ja, zo'n heel dik boek. Ik denk dat heel ja. veel kinderen dat wel in de kast hadden staan. Met alle verhalen van Jip en Janneke. Ja, ik heb dat zelf ook gehad. Dat dikke boek inderdaad, heel zwaar was die. En elke dag wilde ik uit dat mijn ouders dus uit Jip en Janneke dus voorlazen. Maar hij had natuurlijk ook werk als Minoes. Daar is later dus ook nog een verfilming van gekomen. Daar ben ik ook enorm zelf heel erg fan van. En ja, zuster, nee zuster, dat vond ik altijd wel... ja, dat doet me toch een beetje denken aan mijn opa. Ja, ja. En dat, later heb ik ook pas beseft dat het allemaal van Annie M.G. Schmid was. Dat wist ik eigenlijk niet. Maar dan realiseer je ook dat ze echt voor iedereen natuurlijk schreef. En dat het ook voor iedereen aanspreekbaar was wat ze schreef. Ja, ben je ook niet bang dat er dan, als je kijkt naar de toekomst... dat de boeken, kinderboeken nooit zo goed zullen zijn als die van Annie M.G. Schmid? Nou, dat denk ik niet. Want er worden ontzettend veel kinderboeken natuurlijk geschreven... en ja, er zijn ook. Soms moet misschien ook wel een beetje met de tijd meegaan. Ook al is het aan de ene kant tijdloos. Maar ja, Janneke was natuurlijk wel echt een meisje. En Jip een stoere jongen die grote dingen deed. En misschien dat daar wel wat in moderne verhalen een aanpassing in kan komen. Ja, want daar werd al over gesproken, hè? Over Jip en Janneke inderdaad. Over dat of die niet aangepast zou moeten worden. Maar jij zegt eigenlijk, misschien wordt het wel tijd om het een beetje aan te passen? Ja, ik denk het voor een volgende generatie. Je hoeft natuurlijk niet dat Jip en Janneke verhalen, om die echt aan te passen. Maar er zullen wel nieuwe kinderboeken komen, denk ik, met dat meer daarin. Kijk. Waar het niet zo duidelijk is dat het jongetje de boomhutten bouwt en op avontuur gaat, maar dat ook een meisje kan doen natuurlijk. Ja, jij zegt dus eigenlijk gewoon een beetje met de tijd meegaan en de verhalen aanpassen en die stereotyperende mannenrol en vrouwenrol even aanpassen. Dus in boeken als Jip en Janneke. Ja, want Annie is er natuurlijk niet meer. Dus om dan haar boeken aan te passen lijkt me ook een beetje gek. Maar de schrijvers van nu, zeg maar, die verhalen bedenken, dat die daar wel bij stilstaan. En dat wel in de kinderboeken die nu worden uitgegeven, denk ik dat dat soort verhalen meer zijn. Nou, Evelien, mooi gezegd. Dank je wel voor het bellen. Graag gedaan, fijne uitzending. Tot ziens, doeg. Hoi. Ja, we hebben het over Annie M.G. Schmid, want het is vandaag Annie M.G. Schmid-dag. En dat betekent dat ik aan jou vraag, wat is jouw favoriete werk van Annie M.G. Schmid? Of wat voor herinneringen heb je aan haar? Misschien is het wel de gedichtjes, de liedjes, duifjes. Dat vond ik vroeger ook altijd lekker gezellig mee. En misschien doet het ook wel denken aan de tijd van vroeger met je ouders thuis. Mooie, warme herinneringen wellicht. Je kunt dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Er is ook geappt, even kijken, er gaat iets mis. Er is ook geappt door Jan, die zegt: mijn ouders lazen mij altijd voor uit Jip en Janneke. Ik heb dat boek nog steeds bewaard om het ook aan mijn kinderen te kunnen voorlezen. De verhalen van Annie M.G. Schmid zijn tijdloos. Siep heeft ook gereageerd via de app. De liedjes herinneren mij aan vroeger. Ik vind de muziek nog steeds heerlijk om naar te luisteren. Het mooiste nummer vind ik: ik zou je het liefst in een doosje willen doen. Ah, dat is inderdaad ook prachtig, Siep. Dankjewel voor het appen. En er is ook gebeld door Peter. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Ja, jouw favoriete werk van Annie M.G. Schmid? Nou, wij hebben vroeger in de jaren 50 heel veel boeken gelezen. Maar mijn ouders hadden Annie M.G. Schmid er niet bij. Oh, dat hoor je ook niet vaak, Peter. Nee, ik ben waarschijnlijk een uitzondering. Ik denk dat het een gebrek aan opvoeding is, maar... Zou dat zo zijn, denk je? Ik denk dat andere kinderboeken ook genoeg... Ja, Pim Pandoer, Arendsoog en Witte Veder. En ook heel veel stripboeken. En mijn kinderen hebben het eigenlijk ook nooit gelezen. Pluk van de Pettenflat, dat kennen ze eigenlijk allemaal niet? Nee. Nou, misschien dat ze het nou wel aan hun kinderen laten lezen, maar... Nee, wij hebben het nooit gedaan. Ik had de hele serie van Karel May, Winnetou en Old Shatterhand. Ja. Nou, er waren zo'n 25 delen. Maar Annie M.G. Schmid hebben wij nooit... Ja, ik ken het wel natuurlijk wel van de muziek. Ja, want Peter, want de muziek van Annie M.G. Schmid is natuurlijk ook enorm bekend. Was het dan ook niet, als je die boeken dan niet voorlas... of als je de muziek niet luisterde vanuit je opvoeding... dat je ook niet het gevoel had op de schoolplein... dat je niet mee kon gaan met de rest van de kinderen? Nee, we hadden het op de schoolplein hadden we het er helemaal niet over... dat soort boeken van Annie M.G. Schmid. Maar ook niet de liedjes? Ja, de liedjes die heb ik later wel leren kennen. Maar bijvoorbeeld Godfried Bomans, die lazen we helemaal stuk. Dat waren mooie boeken van Godfried Bomans. Maar Annie M.G. Schmid hebben we nooit gehad. Nou, de boeken. Toch fijn dat je even belde. En dank je wel. Oké. Tot ziens, hè. Goedemorgen. Dag. Wat is jouw favoriete werk van Annie M.G. Schmid? Peter zegt dat hij dus geen Annie M.G. Schmid heeft gelezen. Ik ben benieuwd of jij dat wel hebt gedaan. En welke dan specifiek je is bijgebleven. Of welke plaat ook, welk liedje. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Drika die heeft ook geappt. Die zegt: haar kinderliedjes en versjes vond ik erg leuk en lekker stout. Dikkertje Dap was mijn favoriet, inderdaad. Die was erg leuk. En is ook gebeld door Fred. Goedemorgen, Fred. Goedemorgen, mevrouw Reino. Als ik het goed uitspreek. Goedemorgen. En met mij voorbij. Mij voorbij. Oh, nou ja, goed. Is ook goed. Allemaal prima. Nou, uit oh, dat is jammer, Fred. Jaar, ik had wel gehoopt dat ik een beetje speciaal was. You're special. Ja, maar jullie zijn me allemaal even lief. Ik ken de omroep van op mijn duik. Luister, mevrouw Annie M. G. Schmid had destijds familie Doorsnee. De ouderen kunnen het nog herinneren. De jeugd vliegt uit, de jeugd erbij gewieken. En ze hebben nog meer educatieve programma's samengedaan. Ik vind het... het was echt op dat gebied ook een fenomeen, hoor. Ze was echt de tijd ver vooruit. En wat vond je zo goed van haar? Fred, want je noemt familie Doorsnee inderdaad als voorbeeld. Nou, ik was een jaar of 7, 8, zo deed het in de jaren 50. Ja, en dan zat ik altijd te luisteren, want ik mocht natuurlijk wel luisteren. Maar ja, dan moest ik natuurlijk naar bedje toe. En dan hoorde ik het door de deur nog, de familie Doorsnee. Destijds was de hoorspel sprong in het heelal en zo. Er moeten meer hoorspelen op de radio komen, waar de mensen lekker aan de... ik wou zeggen de buis, maar in dit geval... Aan de radio was het, hè? Ja, nee, radio is kapot, de televisie, zei ze altijd tegen mij. Nee, maar ik bedoel maar zo, maar ze was zeer de tijd ver vooruit. Hè. En luister, ja, hoe klein ik ook eigenlijk was. Ja, sommige dingen begreep ik natuurlijk niet. Ja, daar ben je jong voor. Maar ik denk dat mijn oudste zus, ja, die is 80, die zal zich daar wel goed in kunnen herinneren. Heb je ook nog specifieke liedjes, Fred, waar je goede herinneringen aan hebt? Nou ja, Dikketje Dap en zo. En die viel van de trap. Hij wou op de hals van de giraf naar beneden glijden. Boom, auw. Dag, Dikketje Dap, volgende dag. Ja, en dat soort leuke kinderliedjes. En dat, op zondagmorgen gingen we dat altijd zingen. Gingen we bij moeder op grote bed, gingen allemaal liedjes zingen. Ja. Even kijken of ik wat kan laten horen, Fred, ogenblikje hoor. Ja. Om 7:15 om de giraf te geven. Dag, giraf. Nou, je kent de tekst nog, Fred. Ja, oh mensen, dat zit bij mij ingebakken. Dat waren zulke leuke liedjes. Nou, dan ging ik altijd zingen en zo. En op school hebben we veel gezongen. Ik vind zangles moet gewoon weer op school terug. Ten eerste ook, is goed ook zangles terug. Ja, hey, en Fred en Annie M. G. Schmid, hè, moet dat gewoon niet verplicht gelezen worden op de basisschool bijvoorbeeld? Nou, er zijn een aantal verplichte lecturen wat zeer opvoedkundig is. Ik denk dat pedagogen dat wel aanbevelen en ja, schoolmeester en alles. Welke zou jij aanbevelen? Nou, niet alleen wetenschappelijk tegenwoordig, maar ook van vroeger. Vroeger speelde ik veel op straat. Nou kan het haast niet meer, want je wordt platgereden. Hey Fred, ja, Fred, ik noteer hem. Dankjewel voor het bellen. Heel fijne weekend toegewenst. Jij ook. Ja, morgen nog een dag. Geniet van het Songfestival. Doei! Wat is jouw favoriete werk van Annie M. G. Schmid? Bellen kan naar 0800-1121. Ik vond het ook wel goed dat Fred familie Doorsnee ook doorgaf. Dat is inderdaad ook een klassieker. Er is ook geappt door Gert, die zegt... Jip en Janneke is niet meer van deze tijd. De moeder van Jip en Janneke werkt niet. De stereotype rol van meisjesjongens. Er komen woorden voor die nu niet meer gebruikt worden. Dus moet je Jip en Janneke niet tijdloos noemen. Joost zegt daarentegen, Annie M. G. Schmid herschrijven. De nachtwacht kleuren we toch ook niet opnieuw? Kom op, zeg. En Gerrit zegt, vroeger werd ik zoals velen van ons voorgelezen uit Jip en Janneke. Naast Annie M. G. Schmid kent Nederland nog één grote kinderboekenschrijver, namelijk Dick Bruna. Inderdaad, dat is ook eentje die ik veel heb gelezen. Of die mijn moeder vooral heeft voorgelezen. Maar welke werk van Annie M. G. Schmid vind jij mooi? Misschien zijn het wel de liedjes, misschien de boeken, het theater, series waarvoor ze ook de tekst heeft geschreven. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is ook gebeld door Ron. Goedemorgen, Ron. Ja, ik was ook al een kille kind en ik kende wel Pepeloentje. En toen ik nog 5 was, was dat ook allemaal van Annie M. G. Schmid. Maar je moest, ik heb ook wel eens iets gehoord. Ja, ik kan niet alle informatie opzoeken, omdat het best wel vermoeiend voor me is. Omdat ik toch wel. Ja, ik heb daar meer tijd voor nodig. Maar ik heb wel eens van mijn vrouw gelezen of gehoord. En die ziet dan goed. Je moest niet aan haar teksten wat veranderen. Want dat schijnt ook wel eens door artiesten gebeurd te zijn. Is dat zo? Ja, Wim Zonneveld heeft wel eens iets aan een tekst veranderd. Maar ik weet niet precies exact wat dat was. Ja, dan was ze wel boos. Want dan waren zelfs mensen zo geraffineerd. Die hadden gedaan. Had het zo voor elkaar gekregen dat het op hun naam stond. Want zij heeft toch liedjes vertaald. En dan, dat klopte dan niet. En dan had je er wel tegen. Dat was dan ook niet eerlijk van sommige mensen. Dat schijnt ook wel eens gebeurd te zijn dat mensen daar ook misbruik van hebben gemaakt. Oh. Maar dan, ja, ik weet niet precies, want ik zie het niet goed. Ik kan dit ook allemaal niet zo gauw vinden. Maar je moest ook geen misbruik van te maken, dat was ze boos. Maar ze is wel op een hele trieste manier geëindigd. Ja, vreselijk. Hè? Ik ben er dus eigenlijk heel vervelend. Maar eigenlijk vandaag ben ik een beetje in haar geschiedenis gedoken. Natuurlijk weet ik wel haar muziek en haar werk. Maar ik wist niet over haar einde. Maar dat was best wel een beetje een dramatische einde, lijkt het wel. Ja, maar wat wil je? Ja, ik ben het. Kun je het een beetje uitleggen aan de luisteraar wat haar einde was, Roel? Ze was jarig en toen had ze op zich een leuke dag gehad en ze ging steeds moeilijker zien. En toen heeft ze s'nachts, schijnt een verhaal te zijn, sorry, ik ben een beetje hees af en toe, dat ze zelfmoord zou hebben gepleegd. Ze had toen pillen bewaard. En ze heeft gewoon een einde aan haar leven gemaakt omdat ze bang was om blind te worden. Ja, dat is heel, heel raar gegaan, ja. Ja, ze heeft. Ze hadden haar dus gevonden in haar bed met een fles wijn en wat pillen ernaast, inderdaad. Ja. En ze is gestorven uiteindelijk aan een hartaanval. Dat is uit de autopsie gebleken. Maar het was wel inderdaad dat ze nog een groot feestje heeft gepakt. En daarna is ze volgens mij zelf uit haar leven gestapt. Ja, en dat is heel triest als je zo moet eindigen. Want ze ging ook steeds slechter zien. Ja. Ja, dat kan wel. Ja, ik ben mijn leven niet anders gewend, maar. Ik ben dan blind geworden. Dat is toch iets heel anders. Als je zoiets krijgt, dan kan ik me voorstellen dat je best wel hulpeloos voelt. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het jou ook dan soort van raakt, denk ik, of zo. Ja, ik bedoel, ja, ik kan me, ja, ik word een, ja, dan word ik wel een beetje stil van. Dat is toch wel triest. Maar ja, je mag dat niet laten blijken, want dan ben je niet flink of zo. Dat is best wel heftig, ja. Hey, en Ron, is er een specifiek liedje bijvoorbeeld waar je goede herinneringen aan hebt als het gaat om. Annie M. G. Schmid. Ja, wat liedjes uit. Ik dacht de kat van oom Willem met Wim Zonneveld. Dat zat ook allemaal. Ja, zuster, nee, zuster. Maar ze was ook blij dat die banden verloren waren gegaan. Ze hadden, dat is één keer leuk geweest en dan moet je niks meer aan veranderen. En, ja, dat is wel jammer dat er soms dingen verloren zijn gegaan. Jullie kunnen nu alles digitaal slaan. Maar vroeger was alles analoog. En dat spul was best duur. En ja, sommige dingen zijn gewoon verloren gegaan. Ik bedoel, net als van. De musical, heerlijk duurt het langs. Sommige dingen hebben ze opnieuw opgenomen. Ja. En dan is het toch wel. Ja, dus ik heb wel eens moeite mee dat. Hoe moet ik het nou zeggen? Stel dat artiesten muziek opnieuw opnemen, daar heb ik toch ook wel moeite mee. Dan klinkt het toch anders als origineel. Cover bedoel je, dat het wordt gecoverd? Ja, nee, je hebt wel eens artiesten die zijn dan. Ja, die zijn bijvoorbeeld bij Phonogram begonnen of die gaan naar een andere maatschappij. En willen dat liedje dan weer opnieuw inzingen. Dan klinkt het toch anders. En daar heb ik wel moeite mee. Kijk, Ron, welke specifiek was het nou? Ja, zuster, nee, zuster, met juffrouw. Waarom is uw poes zo blauw? Bedoelt u die? Of, Er zijn zoveel leuke liedjes van haar. Bijvoorbeeld De Kat van Ome Willem van Wim Zonneveld. Dat vond ik ook heel leuk in elkaar gezet. En, ik wil toch even bij Annie van Schmid blijven houden. Dus ik hou het even bij Annie. Hier is een stukje van Ja, zuster, nee, zuster. Weet je nog die keer in de lente we liepen door de stad? Toen ja. Hebben we een kat gevonden. Een hele oh ja, ja, ja. Poes, poes, poes. Ja, dat ken ik ook. Maar, ja, die heeft. Ik denk, even nou, lang is ze al dood. Ik was er ergens in 94 of zo. Ja, zoiets inderdaad. 95 volgens mij. Ja, zoiets. Met die Isha, dat is ook heel raar gegaan. Die is op zijn verjaardag overleden. Oh. Ja, dat is ook heel raar. Maar hoe dat precies is gegaan, dat weet ik niet. Die was op die dag jarig en toen overleed hij ook. Ja, dat is toch allemaal wel heftig, maar ja. Hey, en morgen is precies 16 jaar geleden dat Annie M. G. Schmid is overleden. 16 jaar geleden. 21 mei. Oh, is dat dus, morgen 16 jaar? Ja. 2004. zeg ik dat wel niet goed? Nee, excuses, nee. 26, excuses. Oh, 60, ja, het was 4, 95 zeg jij eerst. Ja. Dus ja, dat, het kan soms heel raar lopen met mensen. Dat, ja, dat vind ik toch wel erg. Gaat dat snel, we niet het eeuwige leven hier op aarde hebben. Hey Ron, dankjewel voor het bellen. Ja, misschien vond je me niet zo leuk wat ik vertelde. Nee maar... joh, ik vind het hartstikke fijn dat je belde. Ja, maar dat iemand jou en Ronak door elkaar houdt, ja, dan moet je toch wel een beetje kunnen horen. Het is toch wel een stemverschil. Maar ja, goed, ik moet het van de stem hebben. Maar ik kan ook wel eens mensen per ongeluk door elkaar halen, hoor. Oh. Dat snap ik wel. Maakt helemaal niet uit. Ik ben Maaier voorbij. Dankjewel dat je belde, ja, Ron. Ja, weet ik dat u Maaier voorbij bent. Dag. Tot ziens, hè. Dag. Dag. Wat is jouw favoriete werk van Annie M. G. Schmid? Dat is mijn vraag voor jou. Bellen kan naar 0800-1121. Of appen via de NPO Radio 1-app. Dus ook geappt door... Johnny zegt geweldig, het mooiste van Pluk van de Pettenflat vond ik de pontondernemer. De heen- en weerwolf. Niemand durfde mee te varen. Toen veranderde hij zijn bedrijf in de op- en neerwolf. En toen liep het storm. Inderdaad, dankjewel voor het app ook, John. Ja, wat is jouw favoriete werk van Annie M. G. Schmid? Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En het is je vast niet ontgaan. Het Songfestival is natuurlijk al gedurende de hele week bezig in Rotterdam. Vanavond dus de tweede halve finale en zaterdag de finale... waarbij we dus Django Macroy gaan zien. Maar vorig jaar deed Italië mee met een fantastische plaat. En die werd bijna eerste. Maar ja, vorig jaar, ik bedoel 2 jaar geleden. Duncan Lawrence won uiteindelijk. Maar de tweede was dus Italië met Mammoet. Met het nummer Soldi. En wat mij betreft echt een hitje. Hier nu ook op NPO Radio 1. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se... Pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Arena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. OLD, OLD, Habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se... Volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni, vieni qua, ora dove sei papà. Chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Mammoet, met Soldi op NPO Radio 1. Het is vandaag dus Annie M. G. Schmid-dag. En daarom is mijn vraag voor jou: wat is jouw favoriete werk van Annie M. G. Schmid? Zijn het de liedjes, de gedichtjes, de films? Die zijn veel boeken zijn ook verfilmd natuurlijk. Bellen kan via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Joke. Goedemorgen, Joke. Ja, omdat jij er niet was, kon dat. Joke? Ja. Ja, hoi. Hallo. Ik zeg even tegen mijn zoon, die komt net thuis van zijn werk. Ik ben nog even aan de telefoon, want die gaat zo slapen. Oh, kijk. Hé, maar ja. We hebben het over Annie M. G. Schmid ook. En jij belde. Ik vond Wiplala een ontzettend leuk boek. Dat hebben wij aan de kinderen voorgelezen. Vroeger op het internaat hebben we heel veel te maken gehad met de liedjes. Platen, zou ik maar zeggen. Ja. En zuster natuurlijk ook. Maar ook al die brave kinderliedjes van de Leidse sleuteltjes die zo keurig spraken. Maar we hebben Jip en Janneke toen nooit gehoord. Dus die hebben we wel aan de kinderen voorgelezen. En Janneke was eigenlijk veel ondeugender. En Jip was soms ook een echt bangertje. Dus ik vind niet altijd even die rondleven. Dat valt, ja, bedoel... dat valt stiekem best nog wel mee. Hey, en Joke, je zegt Dikkertje Dap met de Leidse sleuteltjes. Zullen we daar even kort naar luisteren? Ik heb hem gevonden namelijk. Ja. Ja. Dikkertje Dap. En deze zong je dan ook op het internaat, Joke? Ja, en we zingen nog wel eens bijvoorbeeld Dikkertje Dap. Of we roepen wel eens van voetenvegen, zei de lapjeskat. Wat een regen in de stad. Zo, nu het zo regent bijvoorbeeld. Ja, we hebben ook katten. Dus, ik ben ook naar Madame geweest, musical. Oh, wat goed. Dames, tijd voor ochtendwip. je noemde inderdaad al Dikkertje Dap, maar er zijn zoveel katten ook sinds... dat is niet Dikkertje Dap. Er was ook een kattenboek voor Annie M. G. Schmid natuurlijk. Ja, Minoes. Minoes. Ja, en daar heb ik de film van gezien. Met Carrie. Ik ben wel blind, maar ik ga natuurlijk ook toch naar de film. En dan gingen we naar de bioscoop iedere kerstmis. En dat hebben we ook met Minoes gedaan. En toen ben ik 2 jaar geleden naar vrienden in Duitsland gegaan. En die heb ik de film met hun, de film Minoes in het Duits ondertiteld, ondersproken, zullen we maar zeggen, gekeken. Ja, want dat zijn ook dierenmensen. Dus dat was heel erg leuk om dat samen te kijken. Want dat vind ik het mooie van haar, dat ze een soort van dubbele humor heeft voor kinderen en voor volwassenen. Ja. En ik wou toch wel even zeggen... zij heeft zelf het lichtje uitgedaan. Mm-hmm. En dat is... eigenlijk aan de ene kant ook niet triest. Dat vind ik heel moedig. Haar man Dick, die waar ze niet mee kon trouwen. Dat was trouwens ook heel apart. Omdat zij met de vader van Dick is getrouwd. Om haar zoon Flip toch de achternaam te geven van Dick. Of die man die heeft dat dus aangeboden. Mm-hmm. En die heeft dat ook gedaan. Of daar heeft ze bij geholpen, Dick. Dat hij heel ziek en verdrietig was. En toen had ze gewoon pillen gespaard. Zo van, nou, als ik het niet meer zie zitten... dan stap ik uit het leven. Dat vind ik ook een daad van moed, eigenlijk. Ja, het heeft een... Het trieste randje heeft ook een soort van... iets moois in de zin van dat ze er... de regie in eigen handen had. Eigenlijk over alles. Ja. In het leven. Wat vond jij van de musical Annie M.G. met Simone Kleinsma? Dat vond ik ontzettend ontroerend. Ik moet toegeven, Joke, ik heb die dus niet gezien. Maar dat is dus wel echt een tip, zeg je. Ja, absoluut. De wereld is wonderlijk leeg zonder jou. En dat Simone dat kon zingen terwijl ze net haar man had verloren. Dat vond ik zo moedig. Maar ook een heel mooi, warm lied. En ik ben daar toen met een vriendin naar de Schouwburg geweest. Gelukkig, toen kon het nog net, zal ik maar zeggen. Voor corona kwam. Dus ja, ik ben natuurlijk ook... wel een groot deel opgevoed. Niet met Jip en Janneke. Maar wel, dat hebben wij met onze kinderen gedaan. En ook Pluk van de Pet Flat. Maar Wiplala was een... zij heeft altijd allerlei verstopte dingen in haar boeken van ook dieren bijvoorbeeld die menseneigenschappen hadden en mensenrariteiten en zo. En zo bracht ze dat dan toch naar boven. Dat vond ik heel erg leuk aan haar. Het is knap, hè, dat ondanks dat ze dus in een interview grapte dat ze dus geen kindervriend is, had ik altijd wel het gevoel dat ze heel goed wist waar kinderen aan dachten en dat ze goed de gedachten van kinderen kon lezen ook. Dus dat was wel heel bijzonder en dat komt ook terug in haar werk. Ja, dat stukje wat je liet horen over het kind in jezelf, dat wist ik eigenlijk niet. En toen dacht ik, dat kan ik me wel voorstellen. Het komt natuurlijk uit een super braaf, strak domineesmilieu in Zeeland. Ik heb ook haar boeken over haar gelezen. Dus een soort van autobiografische boeken over haar dan. Hè. En daar kwam dat dan ook in, dat ze zich echt vrij heeft moeten worstelen. Bij de krant is gaan werken. En die Annie, die grijze muis, die dan stukjes schreef. Mm-hmm. Dat zat eigenlijk wel heel veel in, weet je wel. Zo. Ja. Maar ook haar musicals. En ja, ik moet zeggen, als ik dan oude stukken hoor van familie Doorsnee, dan merk je echt hoe ongelooflijk de maatschappij toch veranderd is. Ja. Ja. Joke, Wiplala is ook verfilmd, hè? Wist je dat al? Nee. Dat wil ik. Kun je die film kopen, denk je? Of? Nou, dat weet ik niet. Daar gaat even de regie achteraan. Maar waarschijnlijk wel via een bepaalde site. Ja, nou, ik weet nooit hoe je zulke informatie later kunt horen als je toch gaat slapen. Want ik ga lekker slapen, want anders dan kan mijn zoon niet slapen. Het is hier een beetje gehoord. We gaan afronden, Joke. Ja. Hey, dankjewel voor het bellen. Ja, oké, jij mooie uitzending nog, hè, Mai? Komt helemaal goed. Tot ziens, dag. Wat is jouw favoriete werk van Annie M. G. Schmid? Joke zei Wiplala. Die is dus ook verfilmd en die kun je dus streamen via Disney Plus, hoor ik net. En er is ook gebeld door Anneke. Goedemorgen, Anneke. Ja, goedemorgen met Anneke van Nobelen ten Hoeve. Hi, Anneke. Ik hoor al die prachtige dingen voorbij gaan. Net als deze mevrouw ook zei met die prachtige musical. Dat was weer geweldig, haar leven. Ja, en dat einde, dat begrijp ik ook wel weer van haar. Van op een gegeven moment is het genoeg. Maar ik moest ook naar het toilet. Ik was aan het luisteren en ik denk, ik wilde gaan slapen. Maar ja, dit houdt je toch wakker. En ik weet nog, ik was... ik ben 2 jaar jonger dan mijn zusje. Maar mijn zusje kreeg ongeveer 1955 of zo... een boek van, die noemden wij altijd de oppas oma, omaatje Bout. En dat heette, naar mijn idee, de spin Sebastiaan was het boek. En het was een heel dik boek. Dat was een van de eerste dingen die wij kregen van Annie M. G. Schmid. Dat was echt ook met zo'n soort lederen kaf, donkerblauw, weet ik nog. Mijn zus kon hem niet meer vinden, een tijdje terug. En er zaten allerlei liedjes en gedichten en dingen van haar in. Dat was het eerste boek wat wij kregen van Annie M. G. Schmid. En wat je nu hoort van Jip en Janneke, heb ik met mijn kinderen ook allemaal natuurlijk meegemaakt. Ik vind haar nog steeds de beste. Ook voor kinderen, alle liedjes en dingetjes. Maar ik ben zo benieuwd of dat nog iemand heeft of bestaat. En naar mijn idee heette het... Ja, ik kan mijn zus niet tellen in de nacht. Maar volgens mij heette dat... Stond op de buitenkant de spin Sebastiaan. Of zoiets. En dat was een vrij dik boek. Gewoon normaal formaat boek. En vrij dik ook. En ik heb het even voor je opgezocht, Anneke. Maar het boek bestaat. En je kan het op een internetwebsite met een groot blauw mannetje. Kun je dus even zoeken. En dat heet dus De Versjes Uit. En dit is De Spin Sebastiaan. En dan kun je hem als goed is vinden. Ja, het is al vrij oud, toch? Hè, in mijn beleving. Want ik was een jaar of... 8 en mijn zus was 1 jaar of 10 toen zij dat kreeg van die omaatje Bout. Oh, wat leuk! Dus met flink wat Google-werk dan kom je vast wel weer uit de versjes van Spin Sebastiaan. Oké. Nou, en de rest leuk dat jullie dit programma doen. Dat moet eigenlijk ook een keer nog eens een keer overdag. Voor de mensen die als ik nou aan mijn zus goed, denk, goed om te horen, Anneke. En wel vaak... Fantastisch! En jullie succes met het programma. Gaat helemaal goed komen. Fijn. Hoi, hoi. Tot ziens. Dankjewel. Dag. Hoi, hoi. Ja, Spin Sebastiaan. Nou, die kende ik dus nog niet. Voornamelijk versjes dus. Nu gebundeld. En die kun je dus ook nog ergens kopen online. Wat is jouw favoriete werk van Annie M. G. Schmid? Ik leer dus allemaal dingen. Ook allemaal boeken waar ik nog nooit van heb gehoord. Maar wat is jouw favoriete werk? Bellen kan dus naar 0800-1121. Of appen via de NPO Radio 1 app. En er is ook een voice appje gestuurd. Even luisteren. Ja, goedemorgen, Maaime Wouter. Annie M. G. Schmid, ja, natuurlijk de boeken Puk van Petterflat en haar eigen boeken, zeg maar. Jip en Janneke. Ja, natuurlijk, dat zijn boeken die ik vroeger altijd ook wel heb gelezen. Maar of dat mijn favoriete schrijfster is, weet ik niet. Want ik vond de Snelle Jelle boekenserie ook altijd hartstikke leuk. Maar ik heb in de tussentijd voor mijn kinderen, toen ze klein waren, heb ik ook een hele hoop Jip en Janneke boeken en de Puk van de Petterflat boeken gekocht. En ja, dat zijn toch wel jeugdsentimenten van mij, die ik dan ook bij mijn kinderen heb geprobeerd in te brengen, zeg maar. En mijn kinderen hebben ze ook gelezen, hoor, vooral Jip en Janneke boeken, zeg maar. Maar dat waren echt nog wel eens echte leuke boeken voor je kinderen. Ja, mijn vraag is dus, wat is jouw favoriete werk van Annie M. G. Schmid? En bij een feestje, natuurlijk voor corona, van Avrotros werd aan de bezoekers gevraagd wat hun belangrijkste herinnering aan Annie M. G. Schmid is. En daar reageerde zij als volgt op. Mijn mooiste herinnering is Puk van de Petterflat. Dat is eigenlijk een van de leukste kinderboeken. Ik zou het nu zo weer kunnen herlezen. Dikkertje Dap, dat is het enige wat soort van als eerste in me opkomt. Alle cd's van Ibbeltje. Wiplala. Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. Ik ben toch wel echt ontzettend weg van het nummer Het is over. Dat is echt mijn lievelings. Musical Foxtrot was de eerste musical die ik zag. Puk van de Petterflat. Ja, en dat werd dan verfilmd en dan was het precies zoals het in mijn fantasie ook was. Puk van de Petterflat lees ik nu aan mijn kinderen voor en die daaraan verslingerd zijn. De Puk van de Petterflat, dat las mijn vader. Heel geëmancipeerd, altijd voor het slapen gaan voor aan mij, ja. Daar ging altijd wel wat mis of dat was altijd stout. En ik dacht altijd, ja, zou zo mijn broer kunnen zijn. Allemaal mooie herinneringen van Annie M. G. Schmid. Wat is jouw favoriete werk van Annie M. G. Schmid? Bel ik anders naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Erika heeft geappt, zegt goedemorgen mij. Paul de Leeuw heeft als eerbetoon aan Annie M. G. Schmid een paar dagen na haar overlijden in Amsterdam een hele avond liedjes van haar gezongen. Is ook op tv uitgezonden. Ga ik zeker even kijken, Erika. Dankjewel voor het appen. En Ellie Sprenger zegt, de hoezepoes van Annie M. G. Schmid, gezongen door Connie Stoerts, is een supertekst en prachtig op muziek gezet. Dankjewel ook. En is gebeld door Bert. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen. Ik ben Annie M. G. Schmid. Ik vind het allemaal schromelijk overdreven wat zij allemaal vertelde van haar. Oh, echt? Jij haalt even alles ervan op. Jij bent nu eigenlijk je zit al een tijdje in de wacht. Het is best wel pittig, denk ik, om te luisteren als je niks van Annie M. G. Schmid leuk vindt. Nee, ik vind het helemaal niet leuk, man. Het is allemaal schromelijk overdreven. Het is allemaal volgekoud werk. Oh. Nou, dat vind ik wel heel negatief, Bert. Wat vind je dan wel een leuk kinderboek? Nou, ik heb vroeger ook hele goede kinderboeken van B.G. van der Hulst en Anne de Vries. Ah, kijk. En waar ging het dan over? Nou, je had bij haar een blaren school, bijvoorbeeld de boek van Anne de Vries. Dat je Anne de Vries. Het was even een turfland en het ging over de veenafgravingen in Drenthe. De armoede daar zo en de toestanden die daarbij kwamen kijken. En er zaten hele spannende dingen. Dingen die ik kon relateren naar een normale leven. En al dat gedoe van Annie M. G. Schmid van Wiepelen, laat ik allemaal van toeren, dat soort dingen en zo. Nou, ik zat eigenlijk in enkele gewone dingen die ik normaal in mijn dagelijks leven ook tegenkwam. Bert, gelukkig hoef je nu geen kinderboeken meer te lezen, dus dat scheelt. Maar goed ook dat je even belt en zegt, joh, dit zijn ook leuke kinderboeken. Ja, ik vind allemaal alle aandacht voor Annie. Het is net als het een soort kinderboekenschrijfster was. Dat was Annie M. G. Schmid. Ze worden altijd gebracht. En ik vind het allemaal schromelijk overdreven. Duidelijk, Bert. Dankjewel voor het bellen. Wat is jouw favoriete werk van Annie M.G. Schmid? Bert zegt allemaal overdreven onzin. Er zijn ook nog heel veel andere leuke boeken. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Bellen kan dus naar 0800-1121. Misschien zijn het wel de verfilmingen. En heb je geen boek gelezen, maar zijn de films ook fantastisch? Of gedichtjes? Bellen kan dus naar 0800-1121. En er is gebeld door Charlotte. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen, Mai. Nou, weet je, dat er zo veel verrassends in zo'n conservatief opgevoed meisje naar buiten kwam. Hè? Met wat ze allemaal geschreven heeft, al die leuke liedjes, die ook wel een beetje een tragisch-komische ondertoon altijd hadden. Want ik denk, uit de interviews, dat ze helemaal niet zo'n ongelooflijk rolbroek was. Maar ze probeerde toch een bepaalde kringslag te geven aan het leven. Een bepaalde lichtvoetigheid. Hè? Dat je het allemaal zo af en toe eens met een korrel zout moet nemen. En ze was natuurlijk ook eigenlijk best wel heel erg stout. Hè? Haar kinderlijkheid wilde ze toch echt uit laten komen, omdat ze waarschijnlijk vroeger een beetje ingetogen als jong meisje was vanwege de situatie waarin ze zich bevond. En zij heeft ook ongelooflijk veel gecorrespondeerd met haar moeder. Ja. Want ze schreef ook heel veel brieven en zo. Maar weet je, brieven schrijven, dat, ja, ik vind het zelf enig hoor. Want het is natuurlijk, weet je, het contact met het papier, dat heeft zoveel impact, mm-hmm, ook op je geest. Hè? Daar word je heel creatief van. Ja, ik vind het heerlijk hoor. Maar het is gewoon een beetje een hobby. Ik vind het jammer dat er zo weinig geschreven wordt. Maar weet je, ze heeft ook geweldige liedjes natuurlijk gehad. Ja, heb je een favoriet, Charlotte? Wat zeg je? Heb je een favoriet? Oh ja, hoor, zeker. En nou weet je wat ik ook zo'n geweldig liedje vond? Gezongen door Connie Stewart. Zeur niet, weet je wel. Ken je dat liedje? Nee, maar ik heb hem hier bij me. Ik heb hem gevonden, dus ik ga hem even een stukje laten horen. Ja, zo gek. Als je oud bent. Als je rillerig en miserig en koud bent. Als je man weer met een juffrouw op de bier zit. Als de echtelijke liefde je tot hier zit. Als je schoonfamilie vraagt om ondersteuning. Als je vader zich weer vasthoudt aan de leuning. Als er sneeuw is, als er mist is. Als het ijzelt en je minnaar een sadist is. Dat allemaal je lot is en je vraagt of er een God is. Sla dan woedend met de deuren, ga je cocktaildress verscheuren, maar niet zeuren. Prachtig. Oh, maar dat is toch om te gieren, echt werkelijk. Dat is ook weer het leven nemen met een kwinkslag, hè? En dat vind ik zo geweldig van haar liedjes. En ik vind het ook eigenlijk evergreen. En ik heb zelfs het idee, als je een beetje in een dip zit, dan moet je gewoon naar zo'n liedje luisteren, ja, van haar. Ja. Of weet je, en wat je vroeger ook had, die serie Hotel Hommeles. Met dat ontzettend leuke liedje, ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Ja, prachtig. Dat is ook zo leuk. Maar ik was vroeger als kind, was ik een lopende gedichtenbundel van Annie M.G. Schmid. Want wij kregen vroeger echt declamatielessen. Ah. Nou, dat vond ik altijd geweldig natuurlijk. Dus dan deed ik altijd mijn uiterste best om dan zo'n gedicht body te geven. En dat was altijd wel, werd wel geapprecieerd, moet ik zeggen, hoor. Nou, en ik vind het gewoon nog steeds heel erg leuk. En ik vind het gewoon een geweldige ik ga straks onderweg naar huis, Charlotte, ga ik lekker op gewoon naar Annie M.G. Schmid luisteren vanuit de auto. Moet je echt doen, want ze heeft echt zulke geweldige leuke dingen geschreven. En ook dat interview met Ischa Meijer, dat was toch echt te gek. Ja. Allebei van die geweldige personen zo bij elkaar gekoppeld. Ik vond het echt grandioos. Ik vond het echt een bijzondere vrouw. Werkelijk. Charlotte, ik ga je bedanken. Gedaan, Mai. Prettige dag nog. Tot ziens. Ja, hetzelfde. Dag. Wat is jouw favoriete werk van Annie M.G. Schmid? Er is ook gebeld door Martine. Goedemorgen, Martine. Goedemorgen. Hi, Martine. Je kunt haast niet zeggen wat het heeft radio uit, hoor. Wat het lievelingswerk is, want echt elk gedicht is gewoon zo meesterlijk. Maar ik heb vernomen, Martine, dat je een stukje wilde zingen. Ja, dat kan. En wat wil je dan zingen? Ik twijfel nog tussen een liedje dat heet Cultuur... en een liedje dat heet Sommige Dagen. En dat is van Annie M. G. Schmid? Ja, dat zijn teksten van Annie M. G. Schmid die ik op muziek heb gezet. Oh, die heb jij op muziek gezet? Ja, heb ik op muziek gezet, ja. Nou, Cultuur, we doen cultuur. We doen cultuur. Ga je gang. Toen ik verloofd was met René, die zoveel hield van Hemingway, las ik het werk van Hemingway, omdat dat werk me zoveel deed. Maar toen het uit was tussen ons, toen kreeg ook Hemingway de bond. Later was ik met Guus verloofd en kende Ibsen uit mijn hoofd. Later met Peter hield ik zo enorm van Valérie Larbaud. Maar ik ben nooit verloofd geweest die iemand van de Homerus leest. En ik heb nooit een man bemind die Rabelais het hoogste vindt. Zo zijn er dus verscheiden gaten, helaas in mijn cultuur gelaten. Ik hoop nog altijd op Pascal. Maar hoe dan ook, in elk geval. Hoe meer het aantal liefde stijgt, hoe meer ontwikkeling men krijgt. Prachtig, Martine. Leuk, hè? Wat leuk. Dankjewel. Ja. Dat je even wilde zingen ook. Dat is, daar heb je wel veel moed voor nodig. Voor zoveel nou, op NPO Radio 1. Zingen. Ik heb geen geschoolde stem, maar ik ben dol op zingen. Ah, kijk. En vooral blijven doen. En ja, vooral naar de gedichten van Annie M. G. Schmid luisteren en muziek van maken. Dankjewel, Martine. Ja, tot je dienst. Tot ziens. Dag. Dus ook gebeld door Frank. Goedemorgen, Frank. Ja, goedemorgen met Frank. Jij gaat ook zingen, of... ik zing graag. Nee, ik ben inmiddels gepensioneerd. Maar ik van de 40 jaar dat ik op de basisschool gewerkt heb... heb ik zeker 35 keer de Abeltje voorgelezen. Oh, fantastisch. En, ja, dat geeft een band. En waarom? Waarom schept dat een band? Omdat je komt ze nu dan weer eens er iets van tegen. Mijn vrouw, ik zat laatst in de lift met iemand. Ik was op bezoek in het ziekenhuis. En ik druk op de knop van de lift. En ik mompelde zoiets van, nou, ik hoop niet dat hij door het dak gaat. En er stond een wildvreemde mevrouw ook in de lift. En die snapte gelijk wat ik bedoelde. Want ja, appeltje vliegt natuurlijk door het dak met die lift. Dat is zo leuk. En zo zijn er allerlei kleine dingetjes. Ik heb ook één hoofdstuk dat ze dus met die lift aan het vliegen zijn. En dan landen ze in New York in het park. En dat hoofdstukje, daar heb ik een paar bladzijden van voorgelezen. In het park in New York. Oh, daar ben ik onder een boom gaan zitten. En daar heb ik gewoon met de kinderen, we waren daar op familiebezoek. Heb ik gewoon een stukje voor gaan lezen. Hey, wat is de reactie, Frank, van de kinderen dan? Als je toch een stukje van Abeltje voorleest? Ja, nou, dat waren aan mijn eigen kinderen, dus die snapten dat heel goed. En die vonden, ja, papa, die stelt zich een beetje aan, of een beetje, nou ja, die vonden dat een beetje, ja, wel grappig dat ik dat uitdeed. Maar de kinderen in de klas, waar ik dus het zo vaak heb voorgelezen, ja, die vonden het allemaal fantastisch. Die vonden het erg leuk. Ja. Kijk, goed om te horen. Dus we moeten dus wel echt Annie M. G. Schmid blijven lezen, denk ik, hè, Frank? Ja, hij moet blijven lezen. Mijn zoon die was een keer in een kroeg ergens, die was zo'n jaar of 17. En, ben jij de zoon van Frank? En, goh, lees je nog steeds Abeltje voor? En, allemaal van dat soort grappige dingen. Dat het echt leeft bij de mensen. En dat vergeten ze niet, denk ik. Prachtig, dankjewel. Ik heb ook een kleinzoon die heet Abeltje. Oh. Maar of dat nou alleen daardoor komt, dat weet ik niet hoor. Want het is natuurlijk ook gewoon een leuke naam. Maar ja. Wellicht. Allemaal... Laat het me even weten. Misschien wel een goeie om even te vragen of het misschien toch wel door het lezen van de boeken van Annie M. G. Schmid komt. Hey Frank, ik ga je bedanken. Oké. Tot ziens, hè. Veel plezier. Dag. Dank je. Dag. Anna Lantink heeft nog geappt. Die zegt, goedemorgen, mijn favoriete gedichtje is de... Bieneke Bolders, lief gedichtje dat mooie introductie is tot acceptatie en liefde voor mensen van iedere kleur. Voor mijn trouwen, ik ben wit, mijn man is zwart, kregen wij van mijn ouders de dichtbundel, die van u. Met een boekenlegger op de pagina van de Bienekebolders. Inmiddels 2 Bienekebolders kinderen in ons gezin. Groetjes Anne. Ja, prachtig. En er zijn ook nog appjes binnengekomen. Zo heeft Margot nog gereageerd. Ik ben naar de musical geweest over haar leven. Was getekend Annie M. G. Schmid. Wat een heerlijke avond heb ik toen gehad. Mijn favoriete nummer is Dansen op de Vulkaan. En tot slot nog Anton. Annie M. G. Schmid gaan we nooit vergeten. Haar teksten zaten vol humor en waren vaak een beetje brutaal. Deze vrouw was haar tijd ver vooruit. Mijn kinderen hebben bijna alle verhalen gelezen. En tot zover dit onderwerp. Dank je wel allemaal voor het delen van jullie herinneringen en voor het bellen en appen. Straks gaan we het hebben over de Britse royals. Met royalty-deskundige Simone Lamet. Blijf dus luisteren na het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. 5:00, Jelle Visser met het NOS-journaal. In een woonblok in de Wouwemansstraat in Den Haag is een grote brand uitgebroken. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Meerdere woningen zijn ontruimd. Over slachtoffers is nog niets duidelijk. Brandweereenheden uit de hele regio worden ingezet om te assisteren. GGZ-organisaties en psychiaters slaan alarm dat gedwongen opnames van psychiatrische patiënten ertoe kunnen leiden dat hun uitkering wordt stilgezet. Het gevolg is dat kwetsbare patiënten na behandeling soms met schulden terugkeren naar huis. Volgens de participatiewet hebben mensen bij detentie of bij gedwongen opname geen recht meer op bijstand. Om hoeveel patiënten het gaat is niet duidelijk. Vorig jaar werden bijna 10.000 mensen op last van de rechter gedwongen opgenomen. De Nederlandse GGZ-organisaties vinden dat gemeenten per direct moeten stoppen met gebruik maken van de wet. In Belgisch Limburg zijn naast 250 politiemensen ook 90 militairen ingezet bij de zoektocht naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings. Volgens Belgische media zijn er schoten gehoord tijdens de klopjacht in de buurt van Langlaar, een dorpje vlakbij de Nederlandse grens. Vanwege de zoektocht is de snelweg E314, het verlengde van de A76 in Nederland, afgesloten. Konings zou hebben gedreigd met gewelddadige acties tegen virologen en de overheid. De VS gaan geen sancties invoeren tegen het bedrijf achter Nord Stream 2, de gaspijplijn die van Rusland onder water naar Duitsland loopt. De Amerikanen zijn tegen het project, maar volgens minister van Buitenlandse Zaken Blinken zijn sancties niet in het belang van de VS vanwege de goede betrekkingen met Duitsland en andere Europese landen. Washington vindt dat Duitsland en de EU zich met Russisch gas te veel afhankelijk maken van de Russische president Poetin. De aanleg van Nord Stream 2, een pijplijn van meer dan 1200 kilometer, wordt waarschijnlijk eind dit jaar voltooid. Het weer, het is droog met minima tussen de 4 en 7 graden. In het binnenland kan mist ontstaan. Overdag overwegend droog met af en toe zon. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, je luistert naar de extra vroege ochtendshow hier op Radio 1. Meepraten en vragen stellen aan onze gast kan nog tot 6:00 via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Vanavond is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 17 landen treden dan op, maar slechts 10 zullen een plekje in de finale veroveren. En verder is de verjaardag van Boudewijn de Groot. Hij is 77 jaar geworden. En vanaf vandaag zijn de bibliotheken weer open. Kijk, dat is fijn. Kunnen we een boek van Annie M. G. Schmid halen. En nu aan de lijn hebben we royalty-deskundige Simone Lamet over het Britse Koningshuis. Ja, want het was gisteren precies 3 jaar geleden dat Prins Harry en Meghan elkaar het ja-woord gaven. En sinds dat moment is er veel veranderd in het Britse Koningshuis. Zoals de komst van hun zoontje Archie, het vertrek vanuit Engeland en het veelbesproken interview met Oprah Winfrey. Het huwelijk begon 3 jaar geleden met een romantische verloving en inclusief interview bij de BBC. It happened a few weeks ago, earlier this month, here at our cottage. Just a standard, typical night it's for us. It's a cozy night. What were we doing? Just roasting chicken roasting and having a chicken. Trying to roast a chicken. Trying to roast a chicken. And it was just an amazing surprise. It was so sweet and natural and very romantic. He got on one knee. Of course. Was it an instant yes from you? Yes, as a matter of fact, I could barely let you finish proposing. I was like, can I say yes now? She didn't even let me finish. She said, can I say yes, can I say yes now? And then there was hugs and I had the ring in my finger. And I was like, can I give you the ring? And she goes, oh, yes, the ring. So, no, it was a really nice moment. It was just the two of us. And I think I managed to catch her by surprise as well. Ja, we zijn inmiddels 3 jaar verder. Het lijkt wel een heel ander gesprek als bij Oprah Winfrey. Er zijn veel verhalen rondom het Britse koningshuis, zeker sinds de komst van de serie The Crown. Maar wat is waar en hoe zijn de royals nou echt? Bij ons telefonisch te gast is Simona Lamain, werkzaam bij het programma Blauw Bloed en eindredacteur van het blad Royalty. Heb jij een vraag voor Simone over Queen Elizabeth, de televisieserie The Crown of het Brits Koningshuis? Tot 6 uur kan je haar al je vragen stellen. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Welkom, Simone. Dankjewel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik had hier echt enorm veel zin in, want ik volg het Britse Koningshuis actief. Ja. Hey, en het gaat natuurlijk al heel lang mee, ook het Britse Koningshuis. En ik vind het altijd enorm charmant. Maar wat betekent de Royal Family eigenlijk voor jou? Oh, voor mij is dan vooral koningin Elisabeth een soort symbool van het Verenigd Koninkrijk. He, ze zit nou al sinds 1952 op de troon. Dus zij is zo vergroeid met haar ambt. En daardoor eigenlijk ook een beetje met het Verenigd Koninkrijk. He, zoveel generaties die zijn met haar opgegroeid. Dus ik denk dat als zij overlijdt, dat het voor iedereen zo wennen is als haar zoon op de troon komt. Ja, inderdaad. En iedereen is ook fan van haar. Uit onderzoek blijkt dat de grote meerderheid van de Britse bevolking, ruim 67%, vindt dat de monarchie moet blijven. Wat zegt dat eigenlijk over de toekomst van het Britse Koningshuis? Ik denk dat die toekomst voorlopig zeker gegarandeerd is. Ik kan me niet voorstellen dat het Verenigd Koninkrijk ooit weer een republiek zou gaan worden. Echt niet? En je ziet met de Brexit. Nee, kijk, met de Brexit zie je al dat het Verenigd Koninkrijk er erg van houdt weer om op zichzelf te zijn ook. En vasthoudt aan eigen tradities. En daar hoort dat Koningshuis natuurlijk ook bij. Ja. Nou is er natuurlijk enorm veel ophef geweest de laatste tijd. Zo heb je natuurlijk Harry en Meghan, maar ook alles rondom Prins Andrew. Heeft dat invloed gehad op het beeld dat de Britse bevolking heeft op het Koningshuis? Ja, dat heeft zeker wel invloed gehad op het imago van het Koningshuis. Alleen raakt dat de Queen dan weer niet. Die lijkt er een beetje bovenuit te stijgen. Ik denk dat veel mensen haar toch zien als een wijze oudere dame die zelf eigenlijk nooit voor opschudding heeft gezorgd. Die altijd keurig binnen alle lijnen is gebleven. En dat haar kinderen en kleinkinderen hun eigen weg gaan. Ik denk dat veel mensen ook denken van ach, hè, die arme koningin, dan moet ze dat ook nog meemaken. En toen Philip overleed, hè, dat beeld van die oude dame die dan alleen in dat bank. Ja, zo zielig. Dus ik denk dat dat voor de goodwill van de Britten voor de koningin, dat dat nog wel goed heeft gewerkt eigenlijk, hoe wrang dat ook mag klinken. Maar dan zeg je dus eigenlijk dat Queen Elizabeth dus eigenlijk het imago dus dan in stand houdt. Maar ja, wat gaat er gebeuren als ze overlijdt? Want Prins Philip heeft natuurlijk ook niet echt een positief imago in Groot-Brittannië. Nou, ik denk dat Philip door... Of Prins Charles bedoel je dan? Oh, Charles, excuses, ja. kijk, dat is natuurlijk het lastige met die erfopvolging. Het gaat naar het oudste kind. En je weet nooit precies hoe dat oudste kind is. Kijk, persoonlijk ben ik wel... ik heb wel bewondering voor Charles. Die Waarom? Arme man die zit zich nu al zijn leven lang voor te bereiden. En je kan echt wel zeggen dat hij de best voorbereide troonopvolger ooit is. Omdat hij al zoveel decennia daarmee bezig is. Maar hij is natuurlijk wel heel anders dan Elisabeth. Hij is iemand die zich veel meer uitspreekt, ook over politieke zaken, over het milieu. Eigenlijk weten wij veel meer van zijn voorkeuren en meningen dan die van de koningin. En Je kan zeggen van Charles moet dat niet doen. Maar je kan ook zeggen, ja, Charles is nog steeds op dit moment troonopvolger. En kun je van een troonopvolger ook verwachten dat hij zo lang zijn mond houdt over allerlei zaken? En Charles is echt heel betrokken bij de samenleving. Hij is iemand die wakker ligt van ontwikkelingen wat betreft het klimaat bijvoorbeeld. En die zich echt zorgen maakt over de wereld voor zijn kinderen, zijn kleinkinderen. En ik vind het makkelijk eigenlijk om zo heel veel kritiek op hem te hebben. Ik denk echt dat hij zich gewoon goed voorbereidt op zijn nieuwe functie. En als die eenmaal koning is, zal die inderdaad ook minder uitgesproken zijn dan zijn moeder. Maar in deze periode kan hij nog wel dat moment pakken. Maar wil hij ook echt koning worden, denk je? Ik denk het zeker. Want hoe oud is hij? Ja. Poeh, hij is geboren in, nou, wat moet ik zeggen, 1948. Dus hij wordt dit jaar, hij zit al echt in de 70. Oeh. Dus hij is al inderdaad op leeftijd als hij eenmaal koning wordt. Ja, hij wordt 72. Hij is nu 71. In november wordt hij 72. Dus ja, de meeste mensen zijn natuurlijk al lang met pensioen op die leeftijd. En hij moet nog gaan beginnen aan zijn belangrijkste taak. Maar ik denk zeker dat hij dat graag wil. En dat hij het koningschap ook ziet als een manier waarop hij misschien toch een deel van zijn idealen in praktijk kan brengen. Of in ieder geval nog wat meer onder de aandacht kan brengen. Nou, hij heeft natuurlijk Queen Elizabeth gezegd dat ze tot haar dood koningin wil blijven. En dat gaat ze waarschijnlijk ook doen, denk ik. Ja, dat gaat ze ook gewoon doen. Dat is nou helemaal het systeem daar. Maar kan het dus zo zijn dat als ze misschien dementerende geheugenverlies krijgt of als ze er minder scherp wordt, dat ze dan toe gaan zeggen, joh, misschien moet je op pensioen? Nou, als zij mentaal en fysiek het koningschap niet meer zou kunnen uitoefenen, op dat moment kan Charles tot regent worden benoemd. Maar zij zal altijd staatshoofd blijven en de titel koningin hebben tot aan haar overlijden. Maar het kan dus zijn dat Charles regent wordt. En dat is in de Britse geschiedenis al een keer eerder gebeurd. Je had eind 18e eeuw, begin 19e eeuw, had je de Mad King George. Dat was koning George III. En die had een, nou ja, tot nu nog steeds onverklaarbare mentale ziekte, waardoor die echt niet kon regeren. En toen is zijn zoon, de latere koning George IV, een groot aantal jaren regent geweest. En dat is een idee, en dat zou nu ook in theorie kunnen gebeuren. Maar het idee dat Elisabeth dement zou worden, ze is nou al zo oud en ze komt nog steeds heel scherp over. Ik denk niet dat dat een risico is. Maar dat is, eigenlijk zeg je dus dat de Queen Elizabeth heeft gezegd dat ze tot haar dood dus koningin wil blijven. Maar mocht ze dus overlijden, dan zal prins Charles precies hetzelfde doen? Ja, zeker. Dat is nou eenmaal hoe het systeem daar werkt en altijd ook heeft gewerkt. Er is één Britse koning die is afgetreden. Dat was koning Edward VIII. Maar die koning was ook nog niet gekroond en ook niet gezalfd. En dat is in de Britse traditie ook zo'n belangrijk moment. Bij de kroning, en dan is ook echt een kroning anders dan in Nederland, daar krijgen ze ook echt de kroon op hun hoofd. En de aartsbisschop van Canterbury is erbij betrokken. Dus die kroning in het Verenigd Koninkrijk heeft ook een soort sacraal, heilig karakter. En dat wordt ook onderstreept met een zalving. Dus er wordt olie gebruikt. En op dat moment wordt de vorst eigenlijk verbonden met God, met het hogere. En dan kun je ook niet zomaar zelf gaan besluiten van ik ben nu 65 en ik stop ermee. Dus dan moet je ook echt door tot je dood. En zo ziet gewoon Elisabeth dat ook. Als een Japanse keizer eigenlijk. Een paar jaar terug dan anders ging. Maar waarom hechten Britten dan zoveel waarde aan die tradities? Ik denk dat in het Verenigd Koninkrijk gewoon allemaal mensen leven die echt geïnteresseerd zijn in geschiedenis. En die maatschappij heeft ook veel meer tradities dan de Nederlanders. En wij zijn best wel nuchter. En we moeten vooral niet al te gek doen. En de Britten vinden het juist prachtig om allemaal dingen te herdenken. Om stil te staan bij dagen van vroeger. En het Koningshuis past daar natuurlijk precies bij. Nou is vorige maand natuurlijk prins Philip op 99-jarige leeftijd overleden. Was zeer geliefd bij het Britse volk ook. Hoe gaat het nu met de koningin? Tja, de koningin, we hebben nog niet echt heel veel van haar nog gezien na het overlijden van Philip. Ik denk dat zij het er wel heel moeilijk mee heeft. Omdat ze natuurlijk zo lang samen is geweest met Philip. En dan toch nog die laatste jaren of maanden, jij weet niet hoe oud de Queen zal worden, maar alleen verder gaan, ja, dat moet natuurlijk zo moeilijk voor haar zijn. Ja. En ik denk dat ook heel veel Britten echt wel met haar meeleven van ja, die arme vrouw, hè, dan moet ze nog alleen verder. En daar, dat maakt het misschien ook wel weer menselijk. Want er zijn natuurlijk heel veel huwelijken die na heel veel jaar samen dat er één van de twee alleen verder moet. Dus het maakt er aan de ene kant ook weer menselijk. En iedereen zal ook echt wel met het te doen hebben van ach, die arme vrouw. Ja, het zag er ook zo treurig uit eigenlijk, hè, toen de beelden die je zag van Queen Elizabeth. Nou is Queen Elizabeth natuurlijk ook niet meer de jongste. Doet de koningin eigenlijk op zo'n normale dag nog? Nou, ze is vooral op het paleis. Ze schijnt ook nog steeds te houden van paardrijden. Echt waar? Of ze dat recent heeft gedaan, weet ik niet. Maar tot op zeer hoge leeftijd ging ze paardrijden. En verder, ja, door corona kon ze ook een deel van haar afspraken gingen ook gewoon niet door vorig jaar. En dat is nu nog steeds het geval. Die agenda is nog steeds wat leeg. Kijk, er zijn natuurlijk bepaalde zaken die altijd door zullen gaan. Bijvoorbeeld de opening van het parlement. Nou, dat heeft ze onlangs weer gedaan. Dat was een van haar eerste grote optredens weer na het overlijden van Philip. Dus die dingen gaan door. En binnenkort zit ze ook 70 jaar op de troon. Dat is ook weer zoiets wat normaal gesproken groot gevierd zou worden. En nu moet je weer aan nadenken van kan dat doorgaan of niet in verband met corona? Het zou volgend jaar zijn. Dus hopelijk is corona dan echt weg en kan dat weer groots worden gevierd. Want daar waren ook al, daar waren mensen al mee bezig. Er werd over nagedacht van wat moeten we doen in 2022, hè, als de koningin in die tijd 70 jaar op de troon zit. Dat is natuurlijk ook echt een jubileum waar je stil bij zou moeten staan. Omdat het echt uniek is dat iemand zo lang regeert. Is dat de langste in de Britse Ja, zeker. Ja, koningin Victoria, dat was de recordhouder. Maar inmiddels heeft koningin Elizabeth dat record overgenomen. En 70 jaar, dat is echt uniek. Wauw. En hadden we natuurlijk ook even kunnen kijken in de agenda van Maxima. Toen bij het interview met Matthijs van Nieuwkerk. Het zag er, klonk behoorlijk druk eigenlijk, haar agendapunten. Is het dat ook zo dat Queen Elizabeth het ook zo enorm druk heeft? Nee, dat is anders. Dat heeft ook ermee te maken dat Maxima van een iets andere leeftijd is dan de Queen. Dus je ziet al wel dat de laatste jaren is dat een langzame ontwikkeling. Dat zij dingen doorschuift naar de volgende generatie. En zij was bijvoorbeeld beschermvrouw van heel veel organisaties. En ze is langzamerhand ook wat beschermvrouwschappen gaan doorschuiven naar kinderen, naar kleinkinderen. En je ziet ook dat haar agenda minder vol is. Dat was al een ontwikkeling die voor corona was ingezet. Haar agenda is minder vol dan bijvoorbeeld de agenda van Prinses Anne of die van Prins Charles. William neemt ook steeds meer taken op zich. Dus dat is wel iets wat je ziet, maar dat is denk ik ook heel normaal. Iemand van in de 90, daar kun je ook niet meer van verwachten dat hij de hele dag maar het land doorreist en handen gaat schudden. Nee, inderdaad. Nee. En dan maakt het misschien ook wat makkelijker om nog tot je 90, in je 90ste nog koningin te blijven, denk ik. Ja, door gewoon iets rustiger aan te doen. Wat ze nog wel steeds heeft, is het overleg met de premier. Dat is iets wat gewoon doorgaat. En het ondertekenen van wetten, dat doet ze ook nog steeds. Dus ze is nog wel actief en betrokken. Maar dat is iets minder fysiek dan dat het vroeger was. Ja, bij ons de gast royalty-deskundige Simone Lamain om te vertellen over het Britse Koningshuis. Heb jij een vraag voor haar? Bel dan naar 0800-1121. Je kan ook een berichtje sturen via de NPO Radio 1-app. Of een voice-appje, dat kan ook. Dat is ook via de gratis NPO Radio 1-app. Dan kan je op het microfoon-icoontje drukken. Dan komt het spraakbericht bij ons binnen. En dan kan Simone hem beantwoorden voor je. Maar eerst muziek. Thank you. Stevie Wonder met Sunny op NPO Radio 1. En bij ons te gast royalty-deskundige Simone Lamain om te vertellen over het Britse Koningshuis. Heb jij een vraag voor haar? Bel dan naar 0800-1121. Je kan ook een berichtje sturen en gebruik daarvoor de NPO Radio 1-app. Er is een beller, Simone. Ik hou hem er even bij. John, goedemorgen. Goedemorgen, Mai. Ik ben John. Ja. Ik vond het allereerst heel grappig. Jij kreeg aan het eind van vorige uur een appje van een Anne en een Margot. What are the odds? Ja. Ja, dat vind ik wel heel opvallend. Dat vind ik leuk. Mevrouw, hartstikke leuk dat je dat onderwerp. Wat mij al jaren, wat ik mij afvraag, is dat ik die prins Charles, die zie ik nog wel eens wandelen in een kilt. En dan denk ik, en dan loopt hij in vol ornaat met kwastjes en weet ik het allemaal. En sokken en heel Schots. En dan weet ik wel dat Schotland bij Groot-Brittannië hoort. Maar ja, ik zie Willem-Alexander ook niet met klompen en in de Volendamse kleden draagt rondlopen. Dus mijn vraag is, vraag 1 is, waarom loopt prins Charles, bij welke gelegenheid loopt hij in die Schotse kleden draagt rond? Waarom doet hij dat? En mijn andere vraag is, die doedelzak die is ook nog terechtgekomen in Amerika. Als daar agenten worden begraven, dan gewoon doen ze dat begeleid onder de doedelzak. En dat vind ik ook opvallend. Nou, Simone? Nou, wat betreft de kilt. Charles heeft natuurlijk titels. Hè. Hij is de Duke of Cornwall, dat is zijn Engelse titel. Maar hij heeft ook een Schotse titel, Duke of Rothesay. En het is nou eenmaal zo, als de leden van de Britse koninklijke familie in Schotland zijn, dan dragen de heren een kilt. Dat deed prins Philip bijvoorbeeld ook. En een van die gebeurtenissen waar ze dat bij doen, zijn de Highland Games. Dat zijn een soort Schotse Olympische Spelen. Met hele leuke onderdelen als boomstamwerpen. En allemaal van die echte oersporten komen daarin voor. En de koninklijke familie die gaat daar vaak naar kijken. En dan zijn ze dus inderdaad gekleed in de Schotse traditionele dracht. En dat heeft er ook weer alles mee te maken dat de Britten gek zijn op tradities. En dat brengen ze met die kleding tot uitdrukking. Dus dat doen ze alleen in Schotland? Nou ja, Schotland is natuurlijk wel het land in in het Verenigd Koninkrijk dat echt van die traditionele kleding heeft. Kijk, je hebt ook Wales. Dat is ook een van de onderdelen van het Verenigd Koninkrijk. Dat staat misschien weer niet zo bekend om zijn kleding, maar weer wel om zijn aparte taal. En toen Charles werd, dat heet dan de investituur als Prince of Wales, toen heeft hij ook de Welsche taal gesproken. Dus ze proberen zich echt wel aan te passen aan het gebied of het land binnen het koninkrijk waar ze zijn. John? Ja. En dan hartstikke mooi. Ik dacht dat ze het ook in Engeland deden, maar dus alleen als ze in Schotland zijn. En mijn tweede vraag, dus die doedelzak naar Amerika. Misschien weet u dat niet hoor, want het is wel een apart verhaal vind ik. Maar ja, misschien weet u het ook wel. Nou, zou u de vraag nog een keer willen formuleren? Dan kan ik er even heel goed over nadenken. Ja, oké. Nou, als in Amerika, je ziet het soms in films, maar ook op het journaal enzovoort, dan worden er wel eens politieagenten die worden begraven. Of ik geloof ook van soldaten. En dat wordt dan begeleid met doedelzakken. En dan denk ik van, hoe komt dat daar terecht? Want nou, ik weet dat de doedelzak is eigenlijk een uitvinding in Ierland, maar ja, het staat bekend als Schots. Maar het is in Amerika terechtgekomen en ja, ik vraag me af hoe dat kan. Het is een groot Brittannië-item, zeg maar. Ik moet eerlijk zeggen dat de doedelzak ook niet helemaal mijn specialiteit is. Maar nee. Wat je natuurlijk wel weet, is dat veel mensen uit het Verenigd Koninkrijk, dus uit Schotland, uit Engeland, uit Wales, zijn geëmigreerd naar de Verenigde Staten. En misschien dat die doedelzak daar nog een overblijfsel van is. Dat die de traditie van die doedelzak hebben meegenomen naar hun nieuwe vaderland. En dat nog steeds nu een rol speelt. Dat zou kunnen. Ja, oké, hartstikke bedankt. Jij bedankt, John. Jij ook, Mai. Groetjes. Tot ziens. Dag. Dag. Bij ons de gast is dus royalty-deskundige Simone Lamet. Zij is nog tot 6 uur bij ons aanwezig om te vertellen over alles dat met het Britse Koningshuis te maken heeft. Heb jij een vraag voor haar? Bellen kan naar 0800-1121. Dus pak je telefoon. Of appen kan natuurlijk ook. Er is ook een voiceberichtje binnengekomen, Simone. Hier komt ie. Ja. Waar ik nou ook nieuwsgierig naar ben. Ik weet dat Queen Elizabeth, ik vind het een geweldige vrouw. Maar die dronk wel eens, volgens mij, 's middags al een gin tonic. Ik vraag me af of die deskundige weet of ze dat nog steeds doet. Een gin tonic. Daar ben ik echt nieuwsgierig naar. Een gin tonic, Simone. Ja. Of ze dat nog steeds elke middag doet, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ook de gin tonic is weer een van die tradities uit de koninklijke familie. Is dat traditie? Nou ja, de moeder van Queen Elizabeth, die ook Elizabeth heette, de Queen Mom, die, haar gin tonic, dat was een van haar favoriete drankjes. En het kan zomaar zijn dat dat ook het favoriete drankje is van Queen Elizabeth. En ze drinkt het, dat weten we dat ze dat graag drinkt. En het is een soort, voor haar een aperitief. Ze doet er een schijfje citroen bij en wat ijs. En dat wordt inderdaad regelmatig geserveerd. Nou, of het nou ook echt voor de lunch al is, dat weet ik niet. Bij de Queen Mom was het in ieder geval wel een onderdeel van haar lunch. Dus hoe wij dus soms met een wijntje er zo bij de lunch zitten, zaten zij dus eigenlijk al met een gin tonic. Ja, ja, en er is zelfs een eigen Royal Gin Tonic. Die wordt verkocht ook in de museumwinkels van paleizen. Die is vorig jaar op de markt gekomen. En daar zitten ook van weer ingrediënten in die uit de paleistuinen komen. Oh, wauw. Dus het wordt zelfs nog qua marketing wordt het gebruikt. Slim, inderdaad. Leuk, ja. Leuk om te horen dat Queen Elizabeth dus graag een gin tonic drinkt. Wist ik helemaal niet. Ja, die houdt er van een slokje. Maakt het toch wel weer toch wat menselijker of zo. Oh, zeker. Niks is haar vreemd. En er is ook gebeld naar 0800-1121 door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Ja, goedemorgen. Ik heb eigenlijk drie vragen. Oh, laten we met één beginnen. Ja, en wat is eigenlijk het verschil tussen het Brits Koningshuis en het Nederlands Koningshuis? Simone. Het verschil? Nou, je kan zeggen al dat één belangrijk verschil is dat het Britse Koningshuis al veel ouder is dan het Nederlandse. Je had in het jaar 1000 en daarvoor had je al binnen Engeland verschillende koninkrijkjes. Dus die traditie gaat al veel langer terug dan die in Nederland. Want Nederland is nog maar sinds 1815 echt een koninkrijk. Dus dat is een verschil en daarmee samenhangt natuurlijk al die tradities die in het Verenigd Koninkrijk het gevolg zijn van al die jaren dat de monarchie er al is. En die in Nederland natuurlijk veel minder is. Wij hebben ook niet een kroning zoals die in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt. Dus dat zijn al belangrijke verschillen. En ook een verschil is dat de Britse koninklijke familie door de jaren heen altijd ook een stuk groter is geweest dan de Nederlandse koninklijke familie. En wij hadden begin van de 20e eeuw eigenlijk alleen Wilhelmina en Juliana bijvoorbeeld. Toen hing het bij ons echt aan een zijden draadje, het voortbestaan. En zoiets is in het Verenigd Koninkrijk niet voortgekomen. Daar zijn altijd genoeg mensen in de familie geweest die de boel konden overnemen als het nodig was. Nou, je eerste vraag is beantwoord, Wouter. Ja, hebben ze bij het Brits Koningshuis ook van die geselecteerde mediafragmenten voor de media, zeg maar? Want als ik soms naar foto's kijk van prins Harry of die William, is dat niet op bepaalde momenten zoals wat in Nederland gebeurt. Omdat dat in media in Nederland eigenlijk verboden is door de Rijksvoorlichtingsdienst. Klopt. Nederland heeft een mediacode. En dat is dan wel weer min of meer uniek voor Nederland, dat ze hier, Willem-Alexander is daarmee begonnen, dat hij zegt van nou alleen bij de zomerse fotosessie en de wintersport, dan zijn mijn gezinsleden, die kun je fotograferen en filmen. En daarnaast heb je natuurlijk Koningsdag in Nederland, waar de prinsessen ook meekomen. Maar verder van privé momenten mogen gewoon geen beelden worden gebruikt. In het Verenigd Koninkrijk is dat anders. De tabloids die scheppen daar een vrij groot genoegen in om de leden van de koninklijke familie op allerlei mogelijke momenten te fotograferen. Je ziet wel dat de jongste generatie als William en Kate, dat die daar eigenlijk genoeg van hebben. En die proberen hun kinderen ook zoveel mogelijk af te schermen. Hebben ook een aantal rechtszaken gevoerd om ervoor te zorgen dat journalisten zich bijvoorbeeld niet bij de school van George en Charlotte zouden ophouden. En wat ze dan weer wel doen is zelf foto's maken van de kinderen en die verspreiden. Dus als de kinderen van William en Kate jarig zijn, dan zie je altijd hele leuke foto's in de pers. En die zijn dan weer door Catherine gemaakt. Kijk, de royalty journalisten en de royalty fotografen vooral, die vinden dat jammer. Die zouden liever die foto's zelf maken. Maar dit is een beetje zoals ze het nou in het Verenigd Koninkrijk proberen te doen. Dat ze het toch in de hand houden. Het publiek krijgt foto's te zien. En de pers hoeft dan het gezin verder niet lastig te vallen. Maar is er dan ook niet een soort van mediacode wat Engeland kan doen? Want ik kan me voorstellen dat de tabloids, ja, dat het ook erg vervelend kan zijn. We hebben het gezien bij Harry en Meghan, wat voor invloed dat heeft gehad op hun. Ja, ja. En natuurlijk op Diana. Is het niet een moment dat ze daarin een beetje gaan veranderen ook in Engeland? Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar ik denk, Harry en Meghan, daar gaan we het zo meteen nog wel even over. Ja, dat moeten we zeker doen. Was die media-aandacht natuurlijk een van de redenen om het land te verlaten. Kijk, ik denk dat William en Catherine in hun hart misschien ook wel zo'n mediacode willen. Maar ik denk dat zij ook weer moeten rekening houden met de tabloids en de positie van die tabloids door de jaren heen. En dat die eigenlijk vinden dat zij mogen doen wat ze willen. Dus een officieel afgekondigde mediacode, dat zou in het Verenigd Koninkrijk denk ik net te ver gaan. Maar ze hebben een soort tussenvorm gevonden, waardoor dat ze zelf foto's beschikbaar stellen en dan niet twee keer per jaar een officieel fotomoment organiseren. Maar op deze manier proberen ze wel die media-aandacht een beetje te beteugelen. En Wout, tot slot nog je laatste vraag. Ja, betaalt het Britse Koningshuis wel belasting, zeg maar, over hun vermogen en hun salaris? Want in Nederland doen ze dat niet. Oeh, dat vind ik een hele goede vraag. En daar zou ik natuurlijk gelijk een goed antwoord op moeten kunnen geven. Ik weet wel dat de financiering van het Koningshuis in het in Groot-Brittannië iets anders is geregeld dan in Nederland. Ze krijgen een sovereign grant. Dat is een bedrag dat ze krijgen van de regering om onkosten te, waarmee ze dat die onkosten kunnen betalen. En wat ook als een soort salaris kan worden gebruikt. Maar de Britse koninklijke familie heeft ook eigen inkomsten. En die zijn nog veel belangrijker. Prins Charles krijgt bijvoorbeeld geld vanuit het hertogdom Cornwall, waar hij de hertog van is. En dat hertogdom, er zijn bijvoorbeeld allemaal boerderijen. Heeft daar allemaal grond. En de opbrengst van die landerijen, die komt bij hem terecht. De koningin heeft datzelfde met het hertogdom van Lancaster. Dus dat levert ze echt een hoop geld op. En ik zal eens uitzoeken of daar inderdaad belasting over wordt betaald. En dat is inderdaad het geval. Dat is sinds 1992. Sinds die tijd betaalt de koningin vrijwillig belasting. Kijk eens aan, Wouter. Ja, dan kan het Nederlands Koningshuis nog een voorbeeld aan nemen, zeg maar. Ja, het is zo. Ja, als ik geld krijg, dan moet ik salaris, als ik moet belasting betalen. En als de koning de salaris, dan krijg, hoeft hij niks. Dat is misschien een goed voorbeeld inderdaad, Wouter. Dankjewel voor het bellen, hè. Hey, hoi. Werkt ze. Hoi. Bij ons de gast is royalty-deskundige Simona Lamé. Zij is nog tot 6 uur bij ons aanwezig om te vertellen over alles dat met het Britse Koningshuis te maken heeft. Heb jij een vraag voor haar? Bel dan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Je hebt dus nog een kleine half uur, maar eerst nog een plaatje. Been done. I'm Sorry van Brenda Lee op NPO Radio 1. Ja, bij ons te gast is royalty-deskundige Simone Lamain. Zij is nog tot 6 uur bij ons aanwezig om te vertellen over het Britse Koningshuis. Heb jij een vraag voor haar? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Maar je kunt ze ook een voice-appje sturen. Simone, hier komt een voice-appje aan van Reinder Knoops. Goedemorgen, vrachtwagenchauffeur hier. Hey, even een vraagje. Het schijnt dat die oude koningin in Engeland, dat die in de Tweede Wereldoorlog gewoon de handen uit de mouwen heeft gestoken en zichzelf voor een keer eens een keertje nuttig heeft gemaakt. Klopt het inderdaad dat zij ook vrachtwagen kan rijden? Goedemorgen. Simone. Nou, zeg, die formulering van die vraag dat ze zich eindelijk een keer nuttig heeft gemaakt. Objection, Your Honor. Ze heeft inderdaad in de Tweede Wereldoorlog heeft ze zich ingezet voor een legeronderdeel. En zij had daar een soort technische functie. Zij kon auto's repareren. En het schijnt dat ze nog steeds, ja, of ze dat nu op hoge leeftijd doet, maar tot... op hoge leeftijd kon ze inderdaad ook nog banden verwisselen, onder de motorkap kijken. Het schijnt ook dat ze ervan houdt om hard te rijden. Dus of ze ook echt haar vrachtwagenrijbewijs heeft, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze zeker als er wat mis is met een vrachtwagen er even naar zou kunnen kijken. En het misschien nog wel zou kunnen repareren ook. Ze heeft ook hele mooie auto's, had ik begrepen. Oh, ze heeft verschillende auto's. En die er is in ieder geval eentje die ook echt een beetje op maat gemaakt is voor haar. Ze is natuurlijk een kleine dame. Dus er is een auto waarin ze bijna gewoon rechtop kan staan. zodat ze uit goed uit het raampje kan kijken en naar de mensen kan zwaaien. En die auto die reist ook wel met haar mee. Toen ze jaren geleden op staatsbezoek was in Duitsland, toen was die auto ook meegestuurd. En daarmee kon ze zo heel mooi door Berlijn gaan en naar de mensen zwaaien. Ik moet toch altijd aan die grap van René van der Gijp denken over Bessie Snijder. Dat hij dan, omdat hij ook heel klein is, dat hij dus staat in zijn Hummer. Maar Elisabeth stond dus ook eens in haar eigen auto. Ja, inderdaad. Wat grappig. Goed om te... Nou, leuk nieuws. Dat wist ik helemaal niet. Reine Knoops, dank je wel ook voor je voice-appje. Er is ook gebeld via 0800-1121 door Venno. Goedemorgen, Venno. Ja, hallo. Goedemorgen. Nou, onze koning die hoeft zich niet zorgen te maken over de kindertoeslagaffaire. Die hoeft je niet terug te betalen. Maar dat is even de binnenkomer. De paus die staat ook altijd in zijn pausmobiel. Maar goed, dat was mijn vraag eigenlijk niet. Mijn vraag was van wat is de rol van Camilla Parker Bowles, de huidige echtgenote van prins Charles, als hij koning wordt? Kan dat, omdat hij gescheiden is, kan zij zeg maar koningin of prinses, weet ik veel, worden? Goeie, dankjewel. Ja, toen Charles en Camilla gingen trouwen, toen is al een beetje gezegd van Camilla zal de titel The Duchess of Wales. Nee, de Princess of Wales, die titel zal ze niet gaan gebruiken. Daar heeft ze eigenlijk wel recht op. Als echtgenote van de Prince of Wales. Die zal ze niet gebruiken, een soort als, ja, omdat ze al snapte van dat ligt een beetje gevoelig met Diana. Dus, maar ja, als Charles eenmaal koning is, dan krijgt Camilla hoogstwaarschijnlijk de titel, of die zal ze gebruiken, Queen Consort. Dus zeg maar, ja, de echtgenote van het staatshoofd. En dat zou ook de titel zijn geweest van Diana. Kijk, je hebt in Nederland natuurlijk ook altijd die lastige situatie. Als je een koning hebt, zoals nu koning Willem-Alexander, dan is de echtgenote koningin. Maar als je een koningin hebt, zoals Beatrix, die zeg maar van kroonprinses koningin wordt, haar echtgenoot is dan weer prins. Dat is altijd een lastig verschil. En in het Verenigd Koninkrijk heb je bijvoorbeeld nu ook Queen Elizabeth had als echtgenoot prins Philip. Dus dan heb je ook dat verschil tussen koningin met een prins. In het geval van Charles is dat koning Charles en zijn vrouw Queen Consort Camilla. Dat is het antwoord. Kijk, dankjewel voor je belletje, Venno. En er is ook gebeld door Martine. Goedemorgen, Martine. Hallo, ik heb nog een vraag. Dat mag. Een vraag. Ik heb begrepen dat Queen Elizabeth ook het hoofd is van de Anglicaanse kerk. Is dat zo? Ja, dat is waar. En dan is het eigenlijk niet het hoofd, want God is het hoofd van de Anglicaanse kerk. Haar officiële taak is die van Supreme Governor. En dat is zeg maar de hoogste aardse persoon die in rang in de Anglicaanse kerk staat. Dus zij heeft inderdaad ook een kerkelijke functie. En zij ziet zichzelf daarom ook als eigenlijk gelijkwaardig aan de paus. Hè, die ook aan het hoofd staat van een kerkgenootschap. En toen zij ooit bij de paus op bezoek ging, toen had ze ook geen zin om zich aan de kledingvoorschriften te houden. Zij zou als niet-katholieke vrouwelijke vorst eigenlijk in het zwart moeten gaan. Met een zwarte mantilla op haar hoofd. Net als Maxima dat heeft gedaan. En dat heeft ze toen niet gedaan. Ze heeft gewoon de normale kleren aangetrokken. Omdat ze eigenlijk het idee had van ja, ik als hoofd van mijn kerkgenootschap ga op bezoek bij het hoofd van een ander kerkgenootschap. Dus wij zijn gelijkwaardig. Kijk, dat is interessant. Sterke vrouwen ook dan, Queen Elizabeth, toch wel? Zeker, ja hoor. En bij ons de gast is royalty-deskundige Simone Lamain. En je kan haar alles vragen over het Britse Koningshuis. We hebben nog een kleine kwartier. Heb je een vraag voor haar, bel dan naar 0800-1121. Dus pak de telefoon of app via de NPO Radio 1-app. En er is ook een appje binnengekomen van Erik. Die zegt, hoe groot is de invloed van de Britse koningin op het beleid en de besluitvorming van de Britse regering? Ja, een hele goede vraag. En dat is ook weer zo'n lastige vraag. Want dan zou je eigenlijk erbij moeten zijn als ze overleg heeft met de premier. Maar wat je wel kunt zeggen, juist omdat Elisabeth al zo ontzettend lang op de troon zit, heeft ze invloed. In ieder geval invloed. Kijk, die premiers die komen en die gaan. Die blijven misschien 4 jaar zitten. Nou, misschien in sommige gevallen 8 jaar. Maar dan vertrekken ze weer en daarmee hun ervaring. En de koningin heeft nu bijna 70 jaar ervaring in haar functie als koningin. En ook in het omgaan met premiers, met ministers, met collega-staatshoofden. En dat geeft haar natuurlijk een voorsprong. Een hele hoop politieke discussies. Daar zal zij van denken, ja, dat hebben we 20 jaar geleden, heb ik dat ook al eens voorbij zien komen. En toen zijn we er op die manier mee omgegaan. Dus haar gewoon enkel het feit dat ze er al zo lang zit, dat geeft haar invloed. En die invloed die zal in sommige gevallen aan macht reiken. Maar het is heel lastig om daar precies de grens van aan te geven. En er is ook geappt door Gerrit die zegt, wat is de reden dat de Queen vaak zo afstandelijk en emotieloos overkomt? Ik denk dat dat een bewuste rol is van de koningin. Zij vindt dat je in dat vak als koningin geen emoties moet laten zien. Er zijn een paar voorbeelden dat er wel een emotie te zien was. Dat was heel opvallend toen zij afscheid moest nemen van het koninklijke jacht Britannia. Daar had ze jarenlang mee gevaren. Daar had ze ook echt hele mooie herinneringen aan. En toen dat uit de vaart werd genomen, was er een ceremonie waarbij de leden van de koninklijke familie nog 1 keer naar dat jacht keken. Terwijl de vlaggen naar beneden werden gehaald. En toen zag je een traan bij de koningin. Oh. Die zag je ook toen haar zus Margaret werd begraven. Dat was ook zo'n belangrijk moment. En onlangs dus bij de uitvaart van Philip, toen kon je ook wel aan haar zien dat het haar, ja, en terecht ook, niet onbewogen liet. Dus dat zijn voorbeelden dat je wel emotie ziet. Maar eigenlijk in zoveel andere gevallen denkt ze, nee, ik moet daar boven staan. Mijn taak is het om mijn land te vertegenwoordigen en dat zo goed mogelijk te doen. En daar past het niet bij als ik mijn eigen gevoelens te zeer een plek geef. Er is ook gebeld via 0800-1121 door Rosemary of Rosemarij, denk ik. Goedemorgen. Goedemorgen, Rosemary. Rosemary, kijk. Ja, ik heb een vraag over tradities. Heeft Catherine wel heeft Catherine wel een ring omgedaan bij William? Want 3 jaar geleden deed Meghan dat bij Harry. En toen keek Prins Charles heel geagiteerd weg. En volgens de commentator was dat omdat op dat moment de traditie werd verbroken. Mocht zij dat niet doen. Maar toen dacht ik net van, nou, dat vind hoe ik zat het dan met zijn broer? Heeft hij dat erin geaccepteerd? Dat was mijn vraag eigenlijk. Ja, ik vind dat een hele goede vraag. En ik zou het antwoord op dit moment even niet weten hoe dat is gegaan bij het huwelijk van William en Catherine in 2011. Nee, dat zou ik echt even moeten uitzoeken. Maar is een ring, dat hoort niet? Of, Nee, dat zeiden ze toen. Op het moment dat hij bij haar een ring omdeed, was het goed. Ja, dat hoort ook zo. Maar op het moment dat zij dat bij hem deed, toen brak... de kleur zou het ook niet zeggen, maar prins Charles, die keek heel kwaad de andere kant toen op. Dat viel me op. En vandaar ook dat ik dit... Nou, ik vind het een goede vraag. Ik heb dat destijds niet zo... is dat mij niet zo opgevallen, die discussie daaromheen ook niet. Wat ik wel nog kan zeggen over tradities bij die trouwringen... is dat de trouwringen die in de koninklijke familie worden gebruikt... gemaakt zijn van goud dat uit Wales komt. Welsh gold. Dus dat is dan wel weer zo'n bijzonder iets... wat steeds weer terugkomt. Kijk. Op trouwringengebied. Dankjewel voor je belletje ook, Roosmarie. Er is ook geappt door Marieken. Die zegt, waren Harry en Meghan aanwezig bij de uitvaart van prins Philip? En hoe was dat? Harry was daar wel bij aanwezig, Meghan niet. En ja, in deze situatie was dat een soort geluk bij een ongeluk dat ze in verwachting is. Dus dat er gezegd kon worden, op doktersadvies... kan Meghan die reis naar het Verenigd Koninkrijk niet maken... Als zij op dat moment niet in verwachting was geweest... denk ik dat er een lastige situatie was ontstaan. Want als ze weg was gebleven, was dat een soort statement geweest. Van ik kom niet naar de uitvaart van de grootvader van mijn echtgenoot. Als ze wel was gegaan, had dat natuurlijk ook weer een lastige situatie gegeven. Vanwege dat interview met Oprah, wat nog niet eens zo lang geleden was. Dus ik denk dat die zwangerschap ze daarbij een beetje gered heeft... Ja, bij ons de gast is royalty-deskundige Simone Lamain. Je kan haar alles vragen over het Britse Koningshuis. Bellen kan haar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. En je zei het al, maar ja, het is voor heel veel mensen ook niet... mensen hebben denk ik ook gezien het interview dus met Oprah Winfrey. En ik heb dus een fragment van. In those months when I was pregnant, all around this same time... So we have in tandem the conversation of he won't be... given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? And who is having that conversation with you? What? Ja, hoe heb jij naar het interview gekeken toen? Nou ja, met een met grote ogen en een open mond. Ik vond het Oprah Winfrey totaal geen kritische vragen stelde. Want Meghan, hier in dit fragment ook al... dan zit ze te klagen dat Archie geen titel zou krijgen. Als zij zich een klein beetje had verdiept in de geschiedenis... en de tradities en de regels van de familie waar ze introuwde... dan wist ze hoe die regels zijn. En, dat en wat zijn die regels dan? Zoon, nou, dat haar zoontje te ver van de troon afstaat op dit moment... om hem een titel te kunnen geven. En dat dat pas 1 of 2 generaties later wel aan de orde zou zijn geweest. Maar dat op dit moment de kinderen van William en Catherine wel een titel hebben. Maar de andere achterkleinkinderen van Elisabeth niet. Omdat die gewoon te ver van de troon afstaan. Dus dat is totaal fout om dat te verbinden met de kleur van Archie. Dat staat er gewoon helemaal los van. Dit zijn gewoon de regels van hoe ver sta je af van de troon. Zoals in Nederland, bijvoorbeeld toen Willem-Alexander koning werd... toen kwam een deel van de familie van de kinderen van prinses Margriet... die vielen toen ook weg uit de troonopvolging. Gewoon omdat ze dan te ver in verwantschap van de troon afstaan. En Meghan die geeft hiermee dus ook al heel duidelijk aan... van dat ze geen idee heeft hoe die regels liggen. Maar dan zou je toch zeggen dat Harry dus dat bijvoorbeeld wel met haar kan delen, toch? Dan is dat hele interview niet nodig geweest, denk ik dan. Nee, op dat vlak was dat interview zeker niet nodig. Kijk, zij kan gevoeld hebben dat dat instituut van het Koninklijk Huis... in het Verenigd Koninkrijk, dat dat cool is. Hè? Diana heeft daar ook mee te maken gehad. Maar... die verbinding die zij maakt met huidskleur, die gaat veel te ver. En ook omdat ze niet zei welk lid van de koninklijke familie... dan zorgen zou hebben geuit over de huidskleur van Archie... dan blijft dat toch een beetje overal boven hangen. En ja, racisme is natuurlijk heel erg. En als daar sprake van is, dan duikt iedereen daar bovenop. Dus door dit te roepen, hebben ze een sfeer gecreëerd. En door geen duidelijke persoon aan te wijzen wie dat heeft gezegd, wordt eigenlijk de hele koninklijke familie, met uitzondering van de koningin, want die was het niet, dat hebben ze al wel duidelijk gemaakt, maar eigenlijk wordt nu de hele koninklijke familie een beetje verdacht gemaakt. En ik vond dat echt heel kwalijk, hoe ze dat hebben aangepakt. Ja, want wat gebeurt er dan op zo'n moment in Buckingham Palace? Denk je dat er dan een paniek is of zo? Nou, ik denk dat er met afgrijzen of met schok is gekeken ook van nee, wat gaan ze nou weer zeggen? En hoe kunnen wij dit recht gaan zetten? Er is al wel snel een reactie gekomen dat Buckingham Palace zich niet herkent in dit beeld. Prins William heeft ook kort daarna gezegd bij een werkbezoek toen hem een vraag werd gesteld van no, we are not a racist family. En als je ook ziet hoe Elisabeth zich al die jaren heeft ingezet voor het Britse gemene best. Hè, de selectie van al die landen die ooit bij het Britse Rijk hebben gehoord. En nu nog in een gemene best constructie zitten. Hè, waar ook natuurlijk heel veel donkere mensen bij zitten. En zij heeft daar altijd zo'n belangstelling voor gehad. Maakte graag reizen naar die landen ook. Dan kun je niet zeggen van de koningin is racistisch. Of het Britse koninklijk huis is racistisch. Dus nee, dat gaat echt veel te ver. Als je kijkt naar het plaatje met Diana ook. Er wordt gezegd dat het Britse koningshuis vrij gevoelloos of kil is. Wordt het dan toch niet tijd dat ze een beetje meegaan met de tijd? Dat ze wat warmer worden, wat toegankelijker? Kijk, ik denk dat er echt wel een verandering gaande is. En het jammer is ook, Harry en Meghan hadden daar zo'n goede rol in kunnen spelen. Bijvoorbeeld ook in het binden aan het Koninklijk Huis van allemaal doelgroepen. Bijvoorbeeld van mensen met een donkere huidskleur, van jongeren. En daar waren Harry en Meghan echt heel goed mee bezig. En het is echt heel jammer dat door hun vertrek, dat die ontwikkeling mogelijk nu wat langzamer gaat. En niet meer zo voortvarend wordt voortgezet als toen zij nog wel daaraan meededen. Ja. Hebben Harry en Meghan nog contact met de familie, denk je? Nou ja, Harry was in ieder geval natuurlijk op die uitvaart waar hij heeft gesproken met William en Catherine, met de koningin, met Prins Charles ook. Maar daarna, kort daarna kwam er weer een interview van Harry over zijn jeugd, waarin hij zei ook dat zijn vader hem op een kille manier had opgevoed. Dus dan denk je, als er al sprake was van enige toenadering, dan wordt hij nu ook weer de kop ingedrukt. Ja, ze zoeken zelf volgens mij ook heel vaak de media op. Hoe zie je de toekomst eigenlijk voor je, voor Harry en Meghan? Nou, mijn voorspelling is dat huwelijk, ik zie daar niet een heel lang leven in. Dus dat is natuurlijk het lastige. Hoe lang gaat het nog duren, denk je? Ja, moeilijk te zeggen, maar nog 5 jaar misschien. Oh. En dat is natuurlijk heel tragisch. Ze hebben een zoontje, er komt een tweede kind bij. Dus het is heel triest als dat huwelijk het niet zou gaan redden. Maar dat Harry nu zo'n lastige relatie met zijn familie heeft, terwijl hij altijd zo close was met William. Zijn huwelijk heeft hem ook wel, hij heeft een hoge prijs moeten betalen voor zijn liefde voor Meghan. En ja, je zou hopen dat iedereen uiteindelijk weer lekker gezellig door één deur kan. Maar ik denk dat het aannemelijker is dat Harry ooit weer terug zal keren in de schoot van de familie. En dat dan zonder Meghan zal zijn. Dus dat hij toch weer terug gaat naar negatief te eindigen. Ja, jammer inderdaad. Maar voorlopig dus nog niet. Want hij blijft natuurlijk nog heel krachtig achter Meghan staan ook. Ja, dat doet hij nog steeds. Maar ja, ik vraag me af hoe lang dat nog zal doorgaan. Er zijn nog geen scheurtjes te merken dus. Op dit moment in hun huwelijk niet, nee. Oké, dan gaan we dat allemaal nog volgen. Dankjewel Simone Lamain, eindredacteur van het blad Royalty. Zo vroeg in de ochtend. Ik ben weer helemaal bijgespijkerd. Fijn, dankjewel. Tot ziens. Ja, dit was Gaan alweer voor vandaag. We hebben het allemaal over Annie M.G. Schmid gehad ook. Want het is vandaag Annie M.G. Schmid-dag. Mocht je dus nog geen muziek van haar hebben geluisterd vandaag, doe dat vooral. Er is genoeg te luisteren. Of anders toch nog even een kinderboek. En we hebben het gehad over de Britse royalties. Ja, dit was gaande dus alweer. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Morgen zit Raunak hier weer om 4 uur. En nu hoor je het NOS Radio 1 Journaal met Jurg van den Berg. Tot volgende week. NPO Radio 1.